بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. آج کی ہماری یہ نشست استقبال رمضان اور زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات پر مشتمل ہے. تقریباً ایک گھنٹے تک اس کا دورانیہ ہے, آخر میں کچھ وقت سوال جواب کے لیے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری بہت پہلے سے شروع فرما دیتے تھے. رجب کا مہینہ جو داخل ہوتا تھا تو آپ کی جو دعا ہوتی تھی یہ ہوتی تھی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان, کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ پہنچا. جیسے ہم لوگ اپنی شادیوں کے لیے تیاری بہت پہلے سے شروع کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام اسی طرح ہوتا تھا. شعبان کا مہینہ سارا آپ روزے رکھا کرتے تھے اکثر حصہ, اور پھر شب براءت یہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بھی آپ جو ہے اس کو عبادت کے اندر گزارا کرتے تھے. یہ منگل اور پیر کی درمیانی رات جو آنے والی ہے, یہ شب براءت ہے, اس کی جو ہے فضیلت بہت زیادہ ہے. متعدد احادیث ہیں لیکن مختصراً ہم ایک نظر اس پہ ڈال لیں گے کہ لیلۃ القدر کے بعد شب برات سے بڑھ کر کوئی رات فضیلت والی نہیں. اس کے متعدد نام ہیں یہ جو لکھے ہوئے سامنے, نجات والی رات ہے, برکت والی ہے, رحمت والی ہے, دستاویز والی ہے. اس میں جو فرشتے ہیں ان کو بہت سی چیزیں, ذمہ داریاں, امور ان کے ذمے سونپے جاتے ہیں کہ ایک انسان, یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آدمی شادی کر رہا ہے, اس کا بچہ ہو رہا ہے, وہ خوشی میں ہے, لیکن اس کا نام اس رات مردوں میں لکھ دیا گیا, اس سال کے اندر اندر اس کی پتہ کٹ جائے گا, تو یہ بھی اسی رات کے اندر ہوتا ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے, گناہوں کی معافی کا عام اعلان ہوتا ہے, اور لوگوں کو روزی دی جاتی ہے, اعمال اٹھائے جاتے ہیں, فوت ہونے والوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے, پیدا ہونے والوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے, اور پھر جو کچھ بھی اس سال کے دوران ہونا ہے وہ سب اس کے اندر درج کر دیا جاتا ہے. اور بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر, یعنی اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آخری پہر جو رات کا ہوتا ہے اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے, یعنی آپ رات کے تین حصے بنا لیں سورج غروب ہونے سے لے کر سحری تک, تو تیسرا حصہ جو ہوتا ہے خاص حصہ ہوتا ہے ہر رات کا ہر روز, لیکن اس رات میں وہی خاص بات یوں سمجھیں کہ غروب سے شروع ہو کر سحری تک چلتی ہے. جو غروب سورج غروب ہو جائے گا تو یہ فضیلت شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں جو رحمت عامہ اللہ تعالیٰ کی جوش میں آتی ہے, بنو کلب ایک قبیلہ ہے اس کی بکریوں کی تعداد کے برابر فرما لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. اور پھر اس شب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بےچارے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں. آج کل کچھ لوگ اس پر بحث مباحثہ بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور جگہوں پر کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن یہ بات زیادتی کی ہے, اس لیے کہ اس رات کی بہت زیادہ احادیث روایات مروی ہیں, 10 کے قریب صحابہ سے مروی ہے, اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا یہ علمی ناانصافی ہے. بہت سے علامہ البانی ایک اہل حدیث حضرات کے بھی ایک بڑے ہوئے ہیں حدیث کے, ان کا نام ہے ان کے حلقے میں, وہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثیں جو ہیں صحیح ہیں, یعنی اس کے حدیثوں کا بالکل یا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے. بہرحال کرنے کا ہمارا کام یہ ہے کہ یہ علمی بحثیں علماء پہ چھوڑے, ہمارا کام یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے کرنے کے جو کام ہیں وہ کریں. ایک تو یہ دیکھیں کہ اس فہرست میں ہمارا نام تو نہیں ہے کہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, الٹے کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں. اللہ کا شریک ٹھہرانے والا, ناحق قتل کرنے والا, کینہ رکھنے والا, کسی مسلمان کے خلاف دل میں بات رکھنے والا، یہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے معروم ہے. زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، قطع رحمی کرنے والا، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے معروف رہ جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی اسی فہرست میں کسی میں شامل ہو جو اللہ کی رحمت سے معروف لوگ ہیں. اور اس میں پھر یہ دعا ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اور پھر اس کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ رات عبادت کریں، دن کا روزہ رکھیں. وہ دو بنیادی بڑی چیزیں اس میں ثابت ہیں، اور اس کی رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے عبادت کی. کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس رات میں عبادت کا. نفلی عبادت جتنی مرضی کریں لیکن انفرادی. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ شب برات کی عبادات میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ گھر میں جو کچھ کرنا کرو، مسجد میں ایک قرآن پڑھنا اور اپنے گھر میں ایک سپارہ پڑھنا، یہ ایک سپارے کی فضیلت مسجد کے ایک قرآن سے زیادہ ہے. کیونکہ یہاں ریاکاری ہو سکتی ہے، اجتماع ہو جاتا ہے، آپس میں کوئی گپ شپ ہو جاتی ہے، گیلا گیبت، کچھ بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو اجتماعی عمل صرف فرض ہے جس کے لیے مسجد میں نماز ہے، باقی اپنی انفرادی عبادت کوشش کرنی چاہیے گھر کے اندر کرے انسان. چلو اگر گھر میں ماحول نہیں تو مسجد میں آ جائے، لیکن پھر ایسے انداز سے رہے کہ کسی کے ساتھ کچھ گپ شپ کا ماحول نہ بنے. نوافل تصلاۃ تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، امت کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ وقت ہے. پھر ان چیزوں سے بچنا ہے، آتش بازی ہے، چراغاں کرنا، روشنیوں میں اسراف کرتے ہیں بہت زیادہ، اور اسی طریقے سے کھانے پکانے، یہ وہ فلاں فلاں چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ بھی غلط ہے. شیطان بڑے لطیف طریقے سے، بڑے باریک طریقے سے ہمیں فضیلت کے وقت سے محروم کرنے کے لیے ان کاموں میں لگا دیتا ہے. کچھ کو گناہ کے کام میں لگاتا ہے، کچھ کو چھوٹی نیکیوں میں لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ضیافت کرنا ایک نیکی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت عبادت کرنا یہ اصل نیکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں صحابہ کو ترغیب نہیں دی کہ کھانے وانے بانٹنا اور میل جول کرنا، آنا جانا کر لینا، کیونکہ آج شب برات ہے. اور اسی طریقے سے اجتماعی صلاۃ و تسبیح بھی نہیں ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز اپنی اپنی، اور اجتماعی اہتمام سے قبرستان جانا یہ بھی نہیں ہے. انفرادن کوئی اپنے طور پر جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جتھے بنا کر، ٹولیاں بنا کر جانا، وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنانا، یہ نہیں ہے. کیونکہ قبرستان جانا ہے عبرت کے لیے اور ان کے لیے اسال ثواب کے لیے، یا ان کو انس حاصل ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ہم اس کو زیادہ، کسی عمل کو اہتمام زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کی روح نکل جاتی ہے اس سے. صلاۃ و تسبیح کا طریقہ اور فضیلت یہ معلوم ہے آپ کو کہ چار رکعت نفل ہوگی، ان میں سے ہر رکعت میں 75 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر عمل کے اندر، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، پھر کھڑے ہو کر، پھر پہلا سجدہ، پھر سجدوں کے درمیان، پھر دوسرا سجدہ، اور پھر دو طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ قیام کے اندر آپ 25 دفعہ کر لیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرا سجدہ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر 10 دفعہ پوری کر لیں. تو دو تین چار طریقے مختلف ملتے ہیں آپس میں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. جس طریقے سے بھی آپ نے 75 دفعہ ایک رکعت میں پوری کر لی تو وہ 300 دفعہ عدد پورا ہو گیا، اور اگر زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم نہ ہو. اضافی بھی اگر تسبیح پڑی جائے تو کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں کرنا پڑتا اس میں. اب آگے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے عرض کیا کہ آپ استقبال رمضان کا بہت اہتمام فرماتے تھے، رجب کے مہینے سے ہی آپ دعائیں شروع کر دیتے تھے، انتظار ہوتا تھا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. اب ہمیں بھی سوچنے کی بات یہ کہ کیا ہمیں بھی ایسا انتظار ہے جیسا انتظار حضور کو ایک مہینے کا تھا؟ کیا ہمیں بھی انتظار ہے، یا ہم خدا نخواستہ رمضان سوچ کر ہمارے ذہن میں کچھ اور کہانی آ رہی ہے کہ پابندی لگ جائے گی کھانے پینے بھی؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کا انتظار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے دن گنا کرتے تھے، کسی مہینے کے دن آپ اتنے شوق اور اہتمام سے نہیں شمار کرتے تھے جتنے شعبان کے مہینے کے گنتے تھے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور یہ پھر رحمتوں والا، برکتوں والا اور بہت سی خیروں والا مہینہ. اتنی خیریں، اتنی خیریں، اتنی خیریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ہے، یہ تو اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں نا، ہماری کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ جب بند ہوگی یعنی موت آ جائے گی تو پردہ اٹھ جائے گا، پھر سوائے حسرت کے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. پھر خواہش کرے گا کاش مجھے ایک دفعہ دوبارہ زندگی میں واپس بھیجا جائے تاکہ میں اپنی قبر کی تیاری کر کے آ جاتا. آج مجھے پتا چلا کہ وہ جو دنیا کے دھندوں میں اتنا وقت لگاتا تھا تو کسی کام کا نہ آیا, وہ تو پچھلوں کے کام رہ گیا. اب جو میرا اصل میرے کام آنے والی چیز تھی وہ تو اس کے لیے تو میں نے وقت نہیں نکال پایا. میں نے کہا جی دنیا سب سے مقدم ہوتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, بس اسی کو لے کر میں سبق دہراتا رہا اور قبر کی تیاری میرے نہیں کی. تو یہ حسرت رہ جاتی ہے, بلکہ جنت میں جا کے بھی حسرت رہ جائے گی کہ کاش میں کوئی وقت جو ہے اللہ کی یاد میں گزار لیتا. تو اس لیے شروع سے رمضان آنے سے پہلے اس کا اہتمام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوب ترغیب دیا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر بہت اہم مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, یہ تو کھلی آنکھوں سے ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے. یعنی یہ وہ حدیث ہے جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں. ویسے تو آپ کا ہر فرمان برحق ہے, ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آئے نہ آئے, لیکن آپ نے جب فرما دیا تو وہ ایسے ہی ہے. لیکن یہ تو وہ چیز ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے, نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے انسان کا. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو دنیا پر آتی ہے, پھیل جاتی ہے, دلوں میں داخل ہو جاتی ہے. اور پھر جب رمضان مہینہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, صحابہ سے کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, اس کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنی نیتوں کو اچھا کرو, اس مہینے میں بہت زیادہ احترام کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی حرمت سب مہینوں سے زیادہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی نیکی انسان چاہے کم کرے لیکن برائی نہ کرے, بے ادبی نہ کرے, بے احترامی نہ کرے. رمضان المبارک کے مہینے کا احترام بہت ضروری ہے, اس کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں نیکی اور برائی کا بدلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اگر نیکی جو ہے وہ 70 کے ساتھ ضرب کھاتی ہے تو گناہ بھی اسی طریقے سے ہوتا. جیسے بیت اللہ میں حرم میں نیکی بہت فضیلت والی ہے لیکن وہاں کا گناہ بھی زیادہ بھاری ہے. تو اس مہینے میں جو آدمی, فرمایا کہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے, ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس کے روزے کو اللہ نے فرض اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز, یعنی تراویح کی نماز کو. جو کوئی شخص اس میں نیکی کرے تو ایسا جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا. ایک نفل آدمی پڑھتا ہے تو غیر رمضان کے فرض کے برابر, اور فرض ادا کرے تو گویا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر لیے, 70 کے برابر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بن جاتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کریں. ایک تو ذہنی طور سے تیار ہوں. ذہنی تیاری کا مطلب یہ ہے فضائل کا استحضار. ابھی سے رمضان المبارک کی جو فضیلت کی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا, پڑھنا, سننا شروع کر دیں. آج کی ہماری نشست بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اصل تو یہ ہے کہ جیسے فضائل رمضان ہے, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بہت قیمتی رسالہ ہے, اس کو ابھی سے اپنے انفرادی مطالعے سے بھی گزر جائے, گھروں میں بیٹھ کر بھی کچھ وقت نکال لیں, آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ, جتنا آسانی سے ہو جائے اس کو بیٹھ کر اکٹھے پڑھ کر سن لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, انہیں کے ترجمے ہیں, تو اس سے بہت ذہن کو جو ہے نا ترغیب ملتی ہے, شوق ملتا ہے اور تیاری کرنے کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے. انفرادی اور اجتماعی مطالعہ ہو سکتا ہے. رمضان کی آمد آمد کا ماحول, یعنی آپ ابھی سے اپنے جو معمولات ہیں اس کے اندر ابھی سے فکر شروع ہو جائے کہ یہ کام میں نے پہلے نمٹانا ہے, رمضان آ رہا ہے. جسمانی تیاری بھی ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا بند کر دیں اگر کسی کا معمول ہے, تاکہ رمضان کے لیے پوری طرح انسان تیار ہو جائے. نظم و اوقات ابھی سے بن جائے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے اور اس میں کیا کیا اعمال میں نے کرنے ہیں, کتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں, کتنے نوافل پڑھنے ہیں, یہ سب اہتمام ابھی سے ہو جائے. اور معاشی مشاغل کی کمی کی ترتیب بنائیں. 11 مہینے کمانا کمانا کمانا رہتا ہے, چلو اس مہینے میں تھوڑا کم بھی کر لیں تاکہ مہینے کا کچھ اکرام ہو جائے. اور پھر معاشرتی تعلقات کو سمیٹنے کی کوشش کریں. جو ہمارے آنا جانا, جو ضروری ضروری درجے کے عیادت کرنا ہے, کسی کے جنازے میں شرکت کرنی ہے, وہ تو فرض واجب ہو گیا نا, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو غیر ضروری ملاقاتیں ہیں ان سے ذرا کم کرنے کی کوشش کر لی جائے. بالکل ختم تو نہیں لیکن کم کیا جائے اس کو. اور پھر اسی طریقے سے جو خریداری وغیرہ ہے, ایسا نہ ہو کہ بالکل رمضان کی جو جتنا جتنا رمضان قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی ساعات قیمتی ہوتی جاتی ہیں, ہمارا اتنا بازار کی طرف رخ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ابھی سے ان چیزوں سے انسان فارغ ہو جائے. اب روحانی تیاری بھی ہے کہ روحانی استعداد مضبوط کرے. یعنی یہ رمضان ہمارے اوپر آ تو رہا ہے, آنے کو سب پر آیا ہے. ایک کافر بھی اس رمضان سے گزرا, ایک مسلمان بھی گزرا، پھر مسلمانوں میں آگے کئی درجے، لیکن فائدہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق، فائدہ ہر بندے نے اپنی استعداد کے مطابق اس سے اٹھایا۔ تو اپنی روحانی استعداد مضبوط کی جائے تاکہ ہم اس رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، یعنی اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے، اپنا دل صاف کیا جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نیک کام تو کر لیتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے اس نیک عمل کے اثرات ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ 10 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا، نہ اللہ کے ہمیں قریب کیا، نہ ہمیں آخرت کا شوق لگایا، نہ جنت کا شوق لگایا، نہ ہی ہمیں دنیا سے بے رغبت کیا۔ بس جیسی ڈگر چل رہی ہے ویسی چل رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے استعداد نہ بنانا اپنی۔ اپنی استعداد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اس کی مشق کی جائے، نیک مجلس ماحول میں جڑا جائے، کسی نیک ماحول میں اللہ والوں کے پاس جایا جائے، جماعت کے ساتھ وقت لگا لیا جائے، اور اس طرح کی جو نیک مشغولیتیں ہیں، ماحول ہیں، اس میں اپنے آپ کو لگائیں اور لا یعنی مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ ابھی سے شروع کوشش کریں، موبائل ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی کو کم سے کم کریں، کیونکہ جو بہت ضروری ہے، دین دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے گا اگر وہ کام آپ نے نہیں کیا تو، وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لا یعنی بس ویسے بیٹھے بیٹھے وقت گزاری کے لیے ادھر چلے جاؤ، یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، فلاں کرو، تو ناگزیر کاموں تک اپنے آپ کو محدود کر لیا جائے تاکہ ہم رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، دوسرا فرمایا بخشش ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے، اور پھر ان عشروں کی یہ دعائیں بھی ہیں۔ پہلے عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے عشرے کی دعا اللہم اجرنی من النار۔ یعنی یہ وہ دعائیں ہیں جن کا ہم کثرت سے اس کا اہتمام رکھیں گے، اپنی ہر دعا میں گویا کہ شامل کریں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی انہی دعاؤں کو دہراتے رہیں گے۔ پھر رمضان المبارک سے آنے سے پہلے عبادات اور خیرات کو بڑھا دیا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان آتا تھا تو مسلمان قرآن پر جھک جاتے تھے، یہ ہے تیاری رمضان کی، یعنی کہ رمضان آئے گا تو کام شروع کریں گے، نہیں، شعبان میں ہی قرآن پاک کی اتنی تلاوت ہوتی تھی جیسے گویا کہ اس کے اوپر جھک گئے اور اہتمام سے اس کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے، اور اپنے مالوں کی زکات نکالتے تھے تاکہ کمزور اور غرابا بھی اچھے طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ پھر یہ ہے، یہ گزارش پہلے بھی ہوگی کہ احترام رمضان کو فروغ دیا جائے، اس احترام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے۔ اور بے احترامی ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ اس پر شاید کوئی فتویٰ تو نہ لگے، بعض دفعہ بے احترامی ایسی ہوتی ہے کہ فتوے کی زد میں نہیں آتی لیکن انسان بہت سی خیروں سے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایمان سے بھی محروم ہو جاتا۔ بے ادبی اور گستاخی اور بے اکرامی اور بے توقیری اور دل میں کم عظمت کا کمی، یہ چیزیں انسان کو بہت خراب کر دیتی ہیں۔ پھر رمضان المبارک میں کرنے کے کام کے ہیں، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، سحر و افطار کے اوقات میں دعائیں ہیں، ان کا اہتمام، ماتحتوں پر کام کا بوجھ کم کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ نکالنی ہے، صبر، غم خاری، روزہ افطار کروانا، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، جنت کا سوال اللہ سے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ پھر تراویح کی نماز آئے گی رمضان المبارک میں، یہ رمضان میں تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ساری رات کھڑے رہو میرے سامنے تو بھی تھوڑا تھا، اگر ہمیں اس اجر کا پتہ چل جائے جو ایک قرآن سننے کا اور ایک قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر اور پھر اس کے سننے پر جو آ جا رہا ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں عام حالات میں آپ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کو ملتی ہیں ایک حرف پر 10 نیکیاں، لیکن اگر نماز میں آپ تلاوت کرتے ہیں کھڑے ہو کر تو آپ کو ایک حرف پر ملتی ہیں 100 نیکیاں، یعنی وہ 100 گنا بڑھ جاتا ہے اجر اس کا۔ تو رمضان المبارک میں ہم قرآن پاک جو سنتے ہیں حفاظ کے پیچھے تراویح کے اندر، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ تو اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اگر یہ ساری رات بھی ہوتا تو بہت، یہ تھوڑی تھا، یعنی جتنا رمضان المبارک قیمتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، رمضان کی راتوں میں قیام کیا جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اجر جتنا دیتے ہیں وہ تو پھر اللہ جانے کہ کتنا اجر ہے اس کے اوپر. قرآن پاک ایک حرف کو سننے پر کتنا اجر ہے. تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ تو اس میں ویسے تو رکعات 100 بھی پڑھ لیں آپ, لیکن یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے معمول, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمول ملتا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعات نماز تراویح کی پڑھائے. اس لیے ہماری جو تحقیق ہے وہ تو یہی ہے, ہماری ترجیح امت کا معمول بھی اسی بات پر, حرمین شریفین میں بھی یہی ہوتا ہے. اس لیے 8 رکعات والے جو ہیں وہ کوشش کریں کہ 20 پوری کر لیا کریں, چلو باقی میں نفل کی نیت کر لیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ سب کو سنت سمجھے, اگر ان کو اختلاف ہے تو باقی 12 میں نفل کی نیت سے کھڑے ہو جائیں, اس میں کم سے کم کوئی اختلاف نہیں. رمضان کا مہینہ ہے, اس میں نکل کے چلے جانا اور ماحول ایک ایسا بنا دینا کہ بس باقیوں کے لیے بھی شیطان رستے نکالے, اس سے ذرا گریز کیا جائے. تراویح اور تہجد دو الگ الگ نمازیں, رمضان المبارک میں بھی تہجد پھر بھی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ رمضان میں تراویح ہوئی تو تہجد رہ گئی. آگے پھر روزہ ہے. روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے, کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, توحید اور رسالت کا اقرار کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ, روزہ اور حج بیت اللہ. روزہ تقوی کا ذریعہ ہے, اس سے انسان کو تقوی کی مشق ہوتی ہے گناہوں سے, اس لیے اجتناب بہت ضروری ہے, کیونکہ تقوی اور روزہ آپس میں دامن چولی کا ساتھ ہے ان کا. اگر تقوی نہیں اور روزہ ہے تو پھر تو فرمایا کم من صائم الليل سوى من صيام الظما, کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے اور بھوک کے کچھ نہیں ملتا, کیونکہ روزے کا جو مقصد تھا وہی نہیں ان کے پاس. روزہ رکھا اور وقت گزارنے کے لیے گناہ شروع کر دیے, لا یعنی میں اپنا وقت لگانا شروع کر دیا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رمضان کا اہم کتنا ہے, یہ بھی اگر آدمی کو پتہ چل جائے تو پھر کبھی بھی مرتا مر جائے اور روزہ نہ چھوڑے. فرمایا کہ جو شخص قصدن بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ نہ رکھے, چاہے تمام عمر اس روزے کی قضاء میں لگا دے, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایک آدمی کی 100 سال عمر ہے, 100 سال میں 12 مہینے ہیں, 12 مہینوں میں 360 دن ہیں, تو کتنے روزے بن گئے؟ ایک روزہ رمضان کا قصدن جان بوجھ کے بلا عذر چھوڑ دیا, بیماری بھی نہیں تھی, سفر کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ایسا عذر بھی نہیں تھا, ویسے ہی چھوڑ دیا کم ہمتی کی وجہ سے, شیطان نے اس کو بہکا دیا کہ تو نہیں رکھ سکتا روزہ. اب یہ کتنا بڑا نقصان کر گیا, پوری عمر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. روزہ مسلمان عاقل بالغ مقیم صحت مند ہر اس پر فرض ہے. اگر بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال بلوغت کی عمر ہے, 10 سال کے بعد بچوں کو روزہ رکھوانے میں سختی کرنی چاہیے. اگر صرف بالغ ہونے پر فرض تو ہوگا, لیکن ابھی سے اس کی اہتمام اور کوشش شروع ہو جانی چاہیے کہ بچے روزہ رکھیں تاکہ کل کو ان کو عادت پڑ جائے. اور جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ بھی روزہ رکھے گا. بعض لوگ سمجھے سے تراویح اور روزے کا کوئی آپس میں لنک ہوتا ہے, تراویح نہیں تو روزہ بھی نہیں. نہیں نہیں, تراویح الگ فضیلت کی چیز ہے اور روزہ الگ فرض ہے, آپس میں کوئی جوڑ اس طرح کا سے نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل پائی اور نہانے کی حاجت ہے انسان کو, تو یا بہت وقت تھوڑا رہ گیا اب یا نہائے یا سحری کرے تو سحری کر لے. اس حالت میں بھی روزہ جنابت کی حالت میں بھی رکھا جا سکتا ہے, بعد میں غسل کر لے گا. اور کچھ لوگوں کے لیے رخصت بھی ہے کہ مسافر کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ روزے کو مؤخر کر دے اور بعد میں قضا کر لے, مگر اس کے لیے عملاً مسافر ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ صبح میں نے چونکہ سفر پہ نکلنا ہے 7 بجے تو ابھی سے روزہ چھوڑ دو, نہیں, حالت سفر کے دوران روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور مسافر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آبادی سے نکل جائے, اور سفر کا 75 کلومیٹر ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نکل رہا ہے اور شاہدری جا رہا ہے یا کالا شاہ کاکو پہنچ رہا ہے اور روزہ چھوڑ دے گا کہ میں مسافر ہوں. مسافر وہ ہے جو کم سے کم اتنا سفر مدت اس کے سفر کر رہا ہو. پھر نیت مستحب وقت ہے کہ رات سے, جائز وقت زوال سے 1 گھنٹہ پہلے, سحری کھانی چاہیے. نیت کے الفاظ منقول نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں, ابھی سومی غدین نویت من شہر رمضان, یہ کوئی حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے, یہ نیت ہے, نیت کے الفاظ ہیں. یہ نہ بھی پڑھے تو روزہ ہو جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سحری کھانی چاہیے. کچھ لوگ جو ہے وہ رات ہی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, کہتے سحری کی ضرورت نہیں. سحری الگ سے کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے, اس میں بڑی برکت ہے. اور پھر اس کی نیت کب تک ہو سکتی ہے رمضان کے روزے کی؟ جب تک نصف النہار نہیں آتا اس وقت تک رمضان کے روزے کی, یعنی سحری سے لے کر سورج غروب ہونے تک جتنا وقت ہے اس کو آدھا کر لیا جائے, تو آدھا وقت گزرنے سے پہلے پہلے اس کی نیت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ہے, سحری کا تعلق وقت سے ہے. اذان کے آخر تک سحری کرتے رہنا اپنے روزے کو خراب کرنا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. بڑا ڈھیٹ بنا ہے, سستی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کوئی اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے کہ جناب جب تک رمضان اذان ختم نہیں ہوگی کھاتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اذان اگر لمبی دے رہا ہے تو آپ کا روزہ ربڑ کی طرح لمبا ہو رہا ہے, اور اگر اذان کسی نے مختصر کر دی تو چھوٹا ہو گیا. یہ کیا مذاق کی بات ہے, شریعت ہے یہ. پھر روزہ ٹوٹنے کے کچھ مسائل ہیں. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خون دینا, لگوانا, خون چڑھوانا, اپنی بوتل چڑھا لی, سرما لگانا, تیل لگانا, خوشبو لگانا, ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا, آنکھ میں دوا ڈالنا چاہے ذائقہ بھی محسوس ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگا لیا کرتے تھے اور سرمے کا جو ہے حلق تک بھی اثر آتا ہے آنکھ سے. کسی بھی قسم کا ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے وہ رگ کا ہو چاہے گوشت کا ہو. یہ ایسے ہی جیسے بھیڑ کاٹ لے کسی انسان کو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے اس کا اثر تو آتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, احتلام ہو جائے, نظر یا تصور سے انزال ہو جاتا ہے, تھوک بلغم نکل جانا, آکسیجن لینا, پچھنے لگوانا, نہاتے ہوئے کان میں پانی خود چلے جائے, یا دل کا مریض ہے انجائنا کی گولی لیتا ہے جبکہ اثر حلق تک نہ پہنچے, منہ کے اندر اندر ہی رہے, حلق سے نیچے کچھ نہ اترے, تو جب تک اس کا روزہ ہے, مجبوری میں, بلا مجبوری نہیں. مسواک روزے میں بھی مسنون ہے, مسواک کا تر ہو یا خشک اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کچھ لوگوں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ رمضان میں روزے میں مسواک نہیں ہے, یا کچھ نہیں کہتے جی خشک کر لو تر نہیں کرو. تر خشک دونوں طرح کی مسواکیں ہو سکتی ہے رمضان روزے کی حالت میں. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کھانا پینا, صحبت کرنا, کان یا ناک میں دوا ڈالنا, قصدن منہ بھر کے قے کرنا, کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا, عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا, کوئی ایسی چیز نکل جانا جو عام طور سے کھائی نہیں جاتی, مثلا لکڑی, کچا گیہوں وغیرہ, یہ بھی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا. رات سمجھ کر صبح کے بعد تک سحری کھاتے رہے تو روزہ تو نہیں ہوا. خود لذتی سے انزال ہو جانا, انہیلر لینا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا. طبی معائنے کے لیے جسم کے اندر کوئی آلات داخل کروانا, مرد ہو یا عورت ہو, جبکہ ان پر دوائی یا رطوبت ہو, خاص کیس ہو تو پھر تو پوچھ لینا چاہیے, لیکن بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جن جہاں صرف بنیادی طور سے ہم متوجہ کرنے کے لیے کہ ان چیزوں سے روزے پہ فرق پڑ سکتا ہے. اگر آدمی روزہ توڑ دے جان بوجھ کر تو اس کا پھر کفارہ ہے. کفارہ یہ ہے کہ ایک روزہ قضا بھی کرنا ہے اور دو مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں اس کے. ایک کفارہ رمضان کا ایک روزہ توڑنے کا اتنا بڑا جرم ہے. روزے میں ممنوع کام, بوسو کنار کرنا, بے حجابانہ مماثلت چاہے اندیشہ نہ ہو, نمک چکھنا, ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کا استعمال کرنا, بچے کو کوئی چیز چبا کر دینا, یہ نہیں کرنے چاہیے کام. کچھ خواتین کے مسائل ہیں. اب آگے صدقہ فطر ہے, اس کی مقدار ہے 2.25 کلو گندم, اپنی طرف سے, اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے, رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد. پہلے پہلے نہیں, کچھ لوگ پہلے نکال دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ صدقہ ہو گیا, صدقہ فطر دوبارہ دینا پڑے گا. کون لے سکتا ہے؟ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو صدقہ فطر بھی لگتا ہے. زکوٰۃ کی بات آگے آ جائے گی. فدیہ کا مطلب روزہ رکھوانا نہیں بلکہ صدقہ کرنا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بندہ روزہ رکھ لے, وہ تو اپنا روزہ ہوگا اس کا, ہمارا روزہ نہیں ہوگا, ہم تو اس کو کھانا فراہم کریں گے صبح شام کا دو وقت کا, یہ ہے فدیہ. اب آگے زکوٰۃ. چونکہ رمضان المبارک میں صحابہ کے ہاں بھی معمول تھا زکوٰۃ کا, اور مسلمانوں میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رمضان قریب آتا ہے تو ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب مختصر سی دو تین چیزیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے, اور زکوٰۃ کون سے مال میں واجب ہے, حساب کتاب کیسے لگانا ہے ہم نے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ آ رہی ہے, آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کس کو دینی ہے میں نے, کیونکہ زکوٰۃ ایسا فرض ہے جو جب تک اپنی جگہ پر نہیں پہنچ جائے گا ہماری گردن پر ہے وہ. تو اس سلسلے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی برسر روزگار ہونا ضروری ہے. برسر روزگار ہونا کوئی ضروری نہیں. جس شخص کے پاس بھی ایک خاص مقدار کی مالیت کا نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ہے، وہ نصاب آگے آئے گا. اب وہ چاہے آدمی مرد ہے یا عورت، انسان، سربراہ ہے یا ماتحت، کوارا ہے یا شادی شدہ، ملازم ہے، طالب علم ہے، عورت ہے، گھریلو عورت ہے، گھر میں کام کرتی ہے یا کہیں جاب پر ہے، اس یہ چیز نہیں دیکھنی ہم نے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ملکیت میں کیا ہے. یہ بنیادی غلط فہمی ہے جو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو لگی ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کا تعلق ملکیت اور اثاثوں کے ساتھ ہے، معاشی حالت کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے خیال میں جو برسر روزگار ہے کھاتا پیتا، وہ کہتے ہیں فلاں تو کھاتا پیتا ہے، تو کھاتا پیتا کا مطلب ہمارے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے. شریعت کی نظر میں کھاتا پیتا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے برابر یہ چار چیزیں ہوں، ان چار میں سے کچھ بھی ہے، سونا، چاندی، نقدی سامان تجارت. سونا اس کے پاس اگر ہے تو بھی زکوٰۃ آئے گی، چاندی ہے جب بھی آئے گی، یا کیش اتنا ہو گیا جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ گیا. 52.5 تولہ چاندی کا آج کل ریٹ اندازہ ہے 70,000 کے قریب، 70,000 کے قریب آج کل کا ریٹ ہے 52.5 تولہ چاندی کا. تو جس شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے روپے ہیں، اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، اتنی چاندی اس پر بھی آ جائے گی. ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس زمانے میں تو وہ تو لاکھ سے اوپر نکل رہا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ عام طور سے ایک آدھ روپیہ تو ہوتا ہی ہے. تو جب روپیہ ساتھ ہو جائے گا تو پھر چاندی کا نصاب نہیں، سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے، پھر ہم چاندی کا نصاب دیکھیں گے. اور وہ چاندی کا نصاب یہی ہے 52.5 تولہ، کیونکہ سونا 52.5 تولہ کو 1 تولہ بھی کراس کر جاتا ہے، اتنا زیادہ فرق آ گیا ہے چاندی اور سونے میں. اور چوتھی چیز ہے سامان تجارت. سامان تجارت سے مراد وہ مال ہے جو آپ نے خریدا ہے. سب سے پہلی بات، خریدا ہے، تجارت کی نیت سے خریدا ہے، یہ نیت ابھی تک آپ کی باقی ہے. یہ 3 صفات جس مال کے اندر ہوں گی وہ مال تجارت ہے. خلاصے کی بات یہ، وہ پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے وہ مال تجارت، دکان خریدی ہے کہ آگے بیچنا ہے وہ بھی مال تجارت، دکان کے اوپر جو مال ڈال رکھا ہے وہ بھی مال تجارت، جس کو بیچنا ہے، جس چیز کو بھی آپ نے بیچنا ہے وہ مال تجارت ہوگا، بشرطے کہ اس کے پیچھے خریدا ہو. ایک غلط فہمی ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سونا 7.5 تولے کو نہیں پہنچے گا اس وقت تک ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ بات آدھی سچ ہے آدھی جھوٹ ہے، آدھی صحیح آدھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس صورت میں صحیح ہے جب ایک آدمی کی ملکیت میں صرف سونے ہی سونا ہو، 1 روپیہ بھی ساتھ نہ ہو. لیکن اگر اس کی ملکیت میں 1 روپیہ بھی ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں چلے گا، پھر چاندی کا نصاب چلے گا. اس لیے خلاصہ یہ ہے، فلسفہ سمجھنا مشکل ہو مسئلہ، خلاصے کی بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں کسی کے پاس اگر 1 تولہ بھی ہے سونا تو زکوٰۃ آ رہی ہے اس پر، یوں سمجھے، کیونکہ 1.5 روپیہ تو ملکیت میں ہوتا ہی ہے. تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، لیکن یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے، ورنہ عام طور سے ہماری مستورات اس معاملے میں بڑی غلط کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس تو 7 تولے ہیں، قصدن اس کو 7.5 نہیں ہونے دیتی، کہتی ہم تو زکوٰۃ سے چھٹی ہماری، حالانکہ زکوٰۃ ان پہ آ رہی ہوتی ہے اور برسہ برس کی آ رہی ہوتی ہے. اچھا، اب اگلا مسئلہ ہے زکوٰۃ ادا کس کو کرنی ہے ہم نے. تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ نکالو نہیں کہا بلکہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ اپنی متعلقہ جگہ پر پہنچاؤ. تو زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آدمی، یوں سمجھیں کہ جو آدمی زکوٰۃ دینے والا وہ تو لے نہیں سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے زکوٰۃ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے لے رہا ہے. تو جو زکوٰۃ دے رہا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ تو لے نہیں سکتا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے معاشرے میں جو زکوٰۃ دے نہیں رہے لیکن لے بھی نہیں سکتے. وہ کون آدمی ہے؟ وہ آدمی جس کے پاس وہ چار چیزیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، وہ بھی اس میں سے کچھ، اتنا کچھ اس کے پاس ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے، وہ بھی نہیں لے سکتا زکوٰۃ. اور پانچویں چیز یہ ہے، ضرورت سے زائد سامان، اس کی ملکیت میں اتنا سامان ہے جس پر زکوٰۃ نہیں آ رہی لیکن وہ اس کی سامان اس کی ضرورت سے زائد ہے، مثلا گھر کے اندر مستورات کے ہمارے جہیز کا سامان رکھا ہوتا ہے, اس پر زکات نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس پر زکات ہے, اس کی زکات نہیں نکالنی, لیکن اس کی وجہ سے انسان زکات لینے سے معروم ہو سکتا. زکات کے مستحق فہرست سے انسان نکل جائے گا, کیونکہ اس کے پاس اتنے بستر ہیں, اتنے برتن ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے, لا کے رکھ دیے, بس پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں, کوئی ایسے استعمال میں نہیں آ رہے, تو اس کی وجہ سے وہ زکات نہیں لے سکتی. اسی طریقے سے گھروں میں بسا اوقات سونا رکھا ہوتا ہے, گھروں میں کام کرنے والی مستورات جو کوئی ایسی ہمارے خیال میں وہ مستحق ہو رہا ہے, کیونکہ ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ بیوہ ہے یا یہ یتیم ہے. بس ہمارے نزدیک تو ڈیزرونگ پرسن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیوہ ہے بس, یا اس کا کاروبار کوئی نہیں چل رہا آج کل, ہو سکتا ہے اس کے پاس 2.5 تولے سونا ہو, 1 تولہ بھی سونا ہے تو زکات تو نہیں لگے گی اس کو. اسی طریقے سے گھر کے اندر اتنا سامان ہے کہ اگر وہ ضرورت سے اضافی سامان اتنا ہے کہ اگر آپ اس کو سیل آؤٹ کریں تو 52.5 تولہ چاندی اس سے آ جائے گی, یعنی 70,000 تک وہ پہنچ جائے گا, تو اس آدمی کو زکات نہیں لگے گی. تو اس لیے زکات کے مستحق ہونے میں بنیادی چیز جو ہے وہ بھی وہ نہیں, وہ ہمارا معیار نہیں چلے گا کہ غریب آدمی ہے. ہمارے ذہنوں میں غریب کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, شریعت کی نظر میں مطلب یہ ہے کہ وہ 70,000 کا مالک نہیں ہے. جو 70,000 کو ٹچ کر گیا وہ غریب نہیں ہے شریعت کی نظر میں, وہ امیر ہے, اس کو زکات نہیں لگ سکتی. زکات ادا کرنے کے لیے زکات کا بتانا اور کہنا ضروری نہیں ہوتا. یہ بھی بعض دفعہ ذہنوں میں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی اپنے رشتے دار کو زکات دینی ہے تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے, تو بتا کے دی جائے, نہیں بتانا کوئی ضروری نہیں, ہدیہ کہہ کے دے سکتے ہیں آپ کچھ بھی, لیکن یہ ضرور جانے کہ وہ مستحق ہے, اس میں کوتاہی نہ ہو. اور شریعت کے ضابطے کے مطابق ہماری فہم نہیں چلے گی. ہم اپنے فہم سے تو کتنے لوگ سیدوں کو زکات دیتے رہے, ایک عرصہ ہمارے سامنے کیس ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کو زکات نہیں لگتی, یا میں نے تو اپنے خیال سے اس کو مستحق سمجھا اور بعد میں پتا چلا وہ تو یہ مسئلہ تھا, اس کے پاس اتنا سونا تھا, میں نے بیوہ سمجھ کے زکات دیتا رہا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک خاتون مثلا بیوہ ہے, اب اس کو ایک بندے نے 20,000 زکات دے دی, دوسرا آیا اسے 10 دے دی, تیسرا آیا اسے اور 10 دے دی, اب 4, 5, 6 بندوں کی زکات کے بعد وہ 70,000 کے مالک ہوگی. اب جو اس کے بعد 7واں 8واں بندہ زکات دے رہے نا 70 کے بعد, اس کی زکات ادا نہیں ہوگی. یہ بھی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے, کیونکہ ابھی اس کی ملکیت میں اتنا کچھ آ گیا ہے کہ ابھی وہ مستحق زکات نہیں رہی. تو ہم نے جو ذہنوں میں وہ خاکہ بنا رکھا ہے نا کہ بس مستحق کا مطلب یہ, اس کو ذرا اپنے ذہن سے ہٹانا چاہیے. یہ زکات کے مختصر مسائل ہیں. اور پھر زکات کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ زکات بہتر سب سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود مستحق آدمی تلاش کر کے اس کو دیں اپنی تسلی کے ساتھ, پھر اس میں غریب رشتہ داروں کو مقدم کر لیں, پھر نیک لوگوں کو مقدم کریں, پھر اپنے اہل علاقہ کی ضرورتوں کو مقدم رکھیں بجائے اس کے کہ باہر بھیجنے سے. تو یہ زکات کی مختلف ہیں. پھر دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ خود ادا نہیں کر سکتے, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, یا آپ کہاں سے وہ لوگ تلاش کریں, تو پھر ادارے ہیں جو زکات لیتے ہیں. تو یہ جتنے ادارے ہیں, ہسپتال ہوں, مدرسے ہوں, جو بھی ہوں, یہ ادارے اصل میں زکات کا مصرف نہیں ہے, یہ ادارے آپ کے نمائندے بن کر آپ کی زکات کو مستحق تک پہنچاتے ہیں. ہسپتال مریض تک پہنچاتا ہے, مدرسہ طالب علم تک پہنچاتا ہے, یا کوئی اور یتیم خانہ ہے تو متعلقہ افراد تک زکات پہنچاتا ہے. تو بذات خود ادارے کو آپ نہیں زکات دیتے, کیونکہ زکات کسی بلڈنگ کو نہیں لگتی, زکات انسان کو لگتی ہے. زکات انسان کا حق ہے, دیوار کا نہیں, روڈ کا نہیں, قبرستان کا نہیں, پل کا نہیں, ان چیزوں کا زکات مصرف نہیں ہے. زکات کا مصرف یہ نہیں, انسان ہے, انسان کی ضرورت کو دیکھا جائے گا. تو یہ ادارے بذات خود زکات کے مستحق نہیں ہوتے, نہ ان کے سربراہ کو زکات دی جاتی ہے. ان کو تو صرف آپ اپنا نمائندہ بناتے ہیں کہ ہماری یہ زکات لو, اور آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ اس کو آگے جا کر خرچ کر دو. تو جس آدمی پر ہم اعتماد کریں اس میں دو صفات ہونی چاہیے, لقوی امین, ایک تو امانت دار ہو, دوسرا یہ کہ باصلاحیت ہو, یعنی جو کام آپ اس کے ذمے لگا رہے ہیں اس کام کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ دو, مخلص بھی ہے اور طریقہ بھی جانتا ہے. بس اوقات انسان اخلاص کے اندر بلنڈر کرتا ہے, طریقہ نہیں جانتا, اور طریقہ جانتا ہے لیکن مخلص نہیں ہے تو جان بوجھ کے غلط جگہ لگا دے گا, آپ نے اس کو زکات دی, اس نے اپنا اے سی خرید کے لگا دیا اپنے کمرے میں. آپ نے اس کو زکات دی اور اس نے اس کو کچھ اور اللہ تعالیٰ میں اڑا دی. تو دو چیزیں دیکھنی ضروری ہیں کہ جس جگہ ہم زکات ادا کر رہے ہیں وہ ادارہ کیا زکات کی اہمیت جانتا ہے, اور زکات کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کے مسائل سے واقف ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ پورے اخلاص کے ساتھ غلط جگہ ہماری زکات لگا رہا ہو. مخلص ہوگا, مخلص ہونا کافی نہیں ہے, مخلص کے ساتھ ساتھ اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ مخلص بھی ہو, علم بھی ہو, اخلاص بھی ہو, یہ دونوں چیزیں ہوں گی جب جا کے کام بنے گا. تو اداروں میں پھر ان اداروں کو ترجیح دی جائے جو زکات صحیح معنوں میں ہماری استعمال کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے نشست ہو طویل بھی ہے لیکن ہماری آج کی نشست سے متعلق تقریباً اتنی باتیں ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو اب فرما لیجیے. جی فرمائیے. ہاں ہاں جی جی جی بس یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر ساتھیوں کو سوال سنا دوں کہ اگر ڈھونڈنا مشکل ہو اور اس کا جج کرنا مشکل ہے کہ یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں ہے تو پھر کسی ادارے کو دینا بہتر ہے. میں نے کہا آپ کی اپنی چوائس ہے, اگر آپ مشقت اٹھا سکتے تو اٹھا لیں. سب سے آئیڈیل تو یہی میں نے کہا کہ پہلے آپ اپنے ہاتھ سے دیں, لیکن نہیں دے سکتے تو پھر ظاہر ہے بیکار کرنے سے تو بہتر ہے کہ پھر با اعتماد جگہ پر دے دیں. جی اور کوئی سوال؟ 50,000 پر نہیں, آج کل 70,000. 70,000 جس کے پاس کیش ہے اس پر زکات ہے. جی اس کی بنے گی زکات, ہاں 2.5% ہوتی ہے. 100 کے پیچھے ڈھائی روپے, 1,00,000 کے پیچھے 2,500. جی سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ہے وہ ہر سال رمضان میں زکات ادا کیا کرتا ہے فضیلت کی وجہ سے, اب اگر رمضان سے پہلے کوئی مستحق مل جاتا ہے تو وہ رمضان کا اجر مل جائے گا اگر ابھی دے دیں؟ رمضان کا اجر تو رمضان کے ساتھ ہی ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے یہ اجر اس سے بھی بڑھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ضرورت مند آ گیا ہے تو ہم کہیں نہیں تو ضرورت اپنی روک کے لے جا رمضان تک کیونکہ مجھے اجر زیادہ چاہیے. تو یہ تو نہیں, مطلب تقاضا یہی ہے صورت حال کا, تو اس وقت دے دے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے. جی جی ہاں ہاں ہاں زکات رشتہ داروں میں سے اصول و فروع کو نہیں لگتی. جو انسان کے اوپر کے رشتہ دار ہیں یا نیچے کے رشتہ دار ہیں, یعنی باپ ماں نانا نانی دادا دادی اور نیچے اولاد بیٹا پوتا بیٹی نواسا, ان کو نہیں لگے گی. جو دائیں بائیں کے رشتہ دار ہیں ان کو لگ جاتی ہے, بہن بھائی چچا خالہ ماموں پھوپھی ان کو لگ جاتی ہے. جی جی ہاں اچھا ہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ زکات دی کسی گھر میں, اس گھر کے اندر 4 افراد ہیں جن میں سے ایک مستحق ہے, 3 نہیں ہیں, یا 3 مستحق ہیں ایک نہیں ہے, تو کیا وہ جو مستحق نہیں ہے وہ اس زکات کو استعمال کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. ہاں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ زکات اصل میں آپ نے ان کو دی جو مستحق ہیں, وہ ان کی ملکیت میں ہوئی تو وہ زکات نہیں رہی, اب وہ ان کی چیز ہو گئی. اب وہ اس کو اپنے بھائی کو یا اپنے کسی فیملی ممبر کو کھلاتے ہیں تو زکات نہیں کھا رہا, وہ ان کی طرف سے گفٹ ہے, ہدیہ ہے, آپ براہ راست نہیں دے سکتے ان کو. یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے, بس اوقات آپ کسی فیملی ممبر کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی شادی ہے بچی کی, کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے, تو ماں باپ کو نہیں لگتی مثلا ان کے پاس نصاب ہے, بچی کے پاس نہیں ہے, بچی بالغ ہے, تو آپ اس کو دے دیں گفٹ, اس کو دے دیں سیدھا سیدھا, اس کو لگ سکتی ہے. یا بسا وقت بچی کی ملکیت میں ماں باپ نے سونا اتنا کر دیا ہوتا ہے کہ اب بچی مستحق نہیں رہتی اور باپ کے پاس بھی کچھ ہے, تو ماں کا پتہ کر لے, ہو سکتا ہے ماں جو ہے وہ مستحق ہو تو ماں کو دے دے. تو یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے, کچھ تھوڑا سا پوچھ لیا جائے موقع پر کہ ایسی ایسی صورت حال ہے تو یہاں کیا صورت ہو سکتی ہے. جی اور کوئی سوال ہے تو فرما لیں. جی آپ کے کے فادر ہے, آپ کو گاڑی پراپرٹی بنا, آپ کی پرسنل انکم اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی مثال کے آپ پاس ایک گاڑی ایک بائک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیش نہیں ہے, اس میں کرایہ کا مال آتا ہے شریف کو, اس پہ زکات نہیں ہے. جو چیز آپ کو گفٹ ہوئی ہے اس پر زکات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پرچیز نہیں کی. ہاں, اس پر زکات آئے گی نہیں, لیکن اس کی وجہ سے زکات سے محروم ہو سکتا ہے انسان, ڈیزرونگ نہیں رہے گا. حضرت, میں نے بینک میں مثال ہے 2 لاکھ روپے رکھا ہے, جی, اس میں زکات ہے میرے پاس واجب؟ جی بالکل ہے. اور کوشش کریں کہ بینک کے پے کرنے سے پہلے, کاٹنے سے پہلے پہلے آپ اپنی زکات خود دے دیں, تاکہ آپ اپنے ہاتھوں اس کو صحیح جگہ استعمال کریں. سامان کا آپ نے بتایا تھا کہ گھر کا سامان 70,000 سے زیادہ نہیں ہے, جی, وہ کس طرح ہم اس کو جج کریں گے کہ جیسے کوئی عورت ہے اس کا میاں بھی کماتا ہے, تو وہ سامان کس کی؟ ضرورت سے زائد سامان, جو استعمال کی چیز ہے نا وہ نہیں, وہ چاہے جتنی مرضی قیمتی ہو. اب اس کے آدمی کے پاس گاڑی ہے 10 لاکھ کی ہے لیکن استعمال میں ہے, تو اس کی وجہ سے زکات سے محروم نہیں ہوگا, اس کو زکات لگ سکتی ہے. فرنیچر بھی استعمال میں ہے, فریج بھی استعمال میں ہے, استعمال کی کوئی چیز جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی اس میں, نہیں, ہاں وہ پھر دے سکتے ہیں. جی, ہاں, اس عورت کے پاس اگر وہ زمین اس کی ضرورتوں سے زائد ہے, یعنی اس پر اس کا کوئی کچن وچن نہیں چل رہا, وہ پڑی ہے بس, تو اس کے پاس ایک ایسٹ ہے. ہاں, اگر وہ اس کی ضرورت میں استعمال ہو رہی ہے, اس کا دانا وانا آ رہا ہے, اس کو اس کے کچن میں استعمال ہو گئی, تو پھر لگ سکتی ہے. جی, ہاں, رینٹ تو آ جائے گا کیش کے اندر, اس پراپرٹی پر نہیں ہوگی جو رینٹ آئے گا. اور اس میں بھی آپ یہ ایک اور بات اہم متوجہ ہو گئے کہ کیش جو ہے نا وہ جس تاریخ کو آپ کی زکات کی ڈیٹ ہے اس تاریخ سے ایک دن پہلے بھی آپ کو کیش ملا, وہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے. یعنی ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے, جس تاریخ میں اور اس سے پہلے پہلے جو کھا لیا وہ کھا لیا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس وقت پر جو کیش آپ کی ملکیت میں موجود ہے سب کاؤنٹ ہوگا. جی, جی, جی, جی, جی, جی, اہم سوال ہے کہ کہیں اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کسی کاروبار میں جس سے اس کو پروفٹ آ رہا ہے منتھلی ہے جس طریقے سے بھی, تو اس پر بھی زکات ہوگی کیونکہ اس کا اثاثہ ہے, اس کی ملکیت ہے. اس طریقے سے اگر اس نے کمیٹی میں کمیٹیاں پے کر رہا ہے, ابھی نکلی نہیں کمیٹی اس کی, ابھی جا رہی ہے, تو یہ جو کچھ جا رہا ہے لوگوں کے پاس یہ لوگوں کے ذمے اس کا قرض ہے, ریسیویبل ہے, اس پر بھی زکات ہوگی, یہ بھی کیش ہی ہے. جی, یہ تو آپس کے انڈرسٹینڈنگ ہے. اصل نہ اگر اس کا مالک بیٹا بن گیا تو اصل ذمہ داری تو اس کی ہے. باپ کو ہاں کہنا ضروری ہے, بیٹا یہ اب تمہاری ملکیت ہے, زکات تم نے دینی ہے, اس کی وجہ سے قربانی بھی تم نے دینی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر باپ اپنے طور پہ دینا چاہے تو اچھی بات ہے, دے سکتا ہے. جی جی, یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں. اور کوئی سوال؟ جو کیش اس کے پاس موجود ہوگا اس پر زکات ہوگی, اگر وہ کمیٹی استعمال کر چکا ہے تو اب زکات نہیں ہے اس پر. ہاں, قرض جو ہے وہ اگر تو آپ کو ملنے کی امید ہے تو اس کی زکات آپ دیں گے, اور اگر ملنے کی امید نہیں ہے تو جب تک نہیں ملے گا آپ سے زکات کا مطالبہ نہیں ہے, جب مل جائے گا پھر دیکھیں گے اس کو. جی جی جی, جی ٹھیک ہے, ابھی وہ 90,000 کا مقروض ہے, اب وہ مائنس کرے گا, جو اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ مائنس کیے جائیں گے نا, جو لینے ہیں وہ شامل کیے جائیں گے, جو دینے ہیں وہ نکالے جائیں گے. تو یہ کمیٹی لے کر کھا گیا, گاڑی لے لی, موٹر سائیکل لے لیا, اس کا کچھ بھی لے لیا, اب تو اس کے پاس کیش نہیں ہے, اب تو اس کے ذمے 80-90 ہزار روپے آیا ہوا ہے, تو یہ اس کو اپنے اثاثوں میں سے مائنس کرے گا, پھر بیلنس نکالا جائے گا. یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ٹوکری بنا لی اور اس کے اندر آپ نے سونا ڈال لیا, کیش ڈال دیا, چاندی ڈال دی, کوئی مالی تجارت ہے وہ ڈال دیا, اب اس کے علاوہ ریسیویبل سارے ڈال دیے جو لینے ہیں لوگوں سے جن کی ملنے کی امید ہے, اور جو پیبل ہیں وہ نکال دیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو باقی بیلنس بچا وہ مال زکات ہے. لیکن اس میں ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ جو کمیٹی ہو یا قسطوں پر کوئی چیز خریدی ہوتی ہے انسان نے, پلاٹ ہوتے ہیں قسطوں پر خریدے ہوئے, تو ان قسطوں میں سے کتنی قسطیں منہا کرنی ہیں, اس میں احتیاط اس میں ہے کہ صرف کرنٹ جو آپ کی قسط ہے نا وہ منہا کریں, اس مہینے کی مسئلہ باقی کو منہا نہ کریں. لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی غریب آدمی ہے وہ تو بڑی مشکل میں پڑ جائے گا, تو پھر وہ چلو ساری بھی منہا کر سکتا ہے. یعنی پورا 90 ہزار مائنس کرنا ہے یا صرف 5 ہزار مائنس کرنا ہے, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے جی, اور بینک سے پروفٹ لیتے ہیں جس پیسے پر, اس کی زکات لاگو ہے یا نہیں؟ زکات تو لاگو ہوگی آپ کے اپنے پیسے پر, لاگو ہوگی جی. باقی پروفٹ جائز ہے نا جائز ہے وہ کلیدہ مسئلہ ہے جی. جی جی ہاں, حج کے لیے رکھی ہوئی رقم اگر تو آپ کی اپنی ملکیت میں اپنے اکاؤنٹ میں ابھی تک پڑی گئی, صرف نیت کیا آپ نے حج کے لیے, تو پھر وہ آپ کی رقم ہے, آپ اس پر زکات دیں گے. لیکن اگر آپ نے جمع کروا دی, کسی ایجنٹ کو دے دی یا گورنمنٹ کو دے دی, تو اس صورت میں جتنی کیش آپ کو وہاں واپس ملنا ہے صرف اس کی زکات دیں گے, باقی کی نہیں دیں گے, کیونکہ باقی آپ نے گویا کہ ایڈوانس پیمنٹ کر دی, وہ اب آپ کی رہی نہیں, بائی چانس واپس آ سکتی ہے ورنہ ویسے وہ واپس نہیں آئے گی. جی جی, دیکھنا پڑے گا پھر, ذرا بعد میں دیکھ لیجیے. اب خاص جو کیس ذہنوں میں آئے ہوں گے ظاہر ہے اپنے ذہنوں میں, تو ان کیسوں کے الگ سے تھوڑی سی وہ کروا لیجیے, ویریفیکیشن کروا لیجیے کہ میں نے اپنے خیال سے اپنا کیس یوں سالو کیا, یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا, ہو سکتا کوئی چیز مس کر رہے ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ثم صلی علی. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا, دین کی باتیں سننا, رمضان کی تیاری کی یا اللہ نیت کرنا, یا اللہ اس کو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان فرما دے, یا اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے. یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ پوری برکتوں کے ساتھ, رحمتوں کے ساتھ, خیروں کے ساتھ, جو جو خیریں اس میں یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں, امت کے لیے جو امیدیں باندھی ہیں, یا اللہ ہمارے حق میں پوری فرما. یا اللہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ تمام اعمال, وہ تمام چیزیں, وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان رحمتوں سے, خیروں سے, برکتوں سے محروم ہوتا ہے, یا اللہ ان سے ہمیں دور فرما. ہم چاہیں نہ چاہیں یا اللہ ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں دور فرما دے. یا اللہ خیر کی طرف ہمیں چلا دے, برائیوں اور کے درمیان اور ہمارے درمیان دیواریں حائل کر دے. یا اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ دین کا صحیح فہم اور مستند علم ہمیں نصیب فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما, غیر نافع علم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے شرور سے, فتنوں سے, آزمائشوں سے حفاظت فرما. یا اللہ اس زمانے میں ایمان کو ہلانے والے, دین کو لوٹنے والے بے شمار فتنے ہیں, دین کے روپ میں دین کی روح نکال رہے ہیں. یا اللہ ہماری, ہماری نسلوں کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے دوستوں عزیزوں کی, یا اللہ سب کی ان سے حفاظت فرما. یا اللہ قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما, پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے مسجد کے یہاں ساتھی بیمار ہیں, بھائی طارق خان صاحب ہیں, بھائی الیاس صاحب ہیں اور حضرات ہیں مجلس میں ابھی موجود ہیں, یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما. یا اللہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے, یا اللہ اس سے بھی ہماری ہمیں حفاظت نصیب فرما. یا اللہ اس کے اثرات بد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس ان آزمائش کی گھڑیوں میں ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ یقین پختہ یقین ہمیں نصیب فرما کہ بیماری میں موت نہیں ہے, موت اللہ کے حکم میں ہے, جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. یا اللہ یہ جو مومن کا یقین ہے یہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس یقینی پر ہمیں زندہ رکھ, اس یقین پر ہمیں دنیا سے لے جا. یا اللہ موت کو ہمارے لیے آسان فرما دے, موت جو تحفہ ہے مومن ہے اس کا ہمیں استحضار ہو جائے, جانا تو ہے لیکن یا اللہ ہمارے دل سے ہم جانے والے، تیاری کر کے جانے والے، خبر بنا کر، حشر بنا کر، جنت کما کر جانے والے بنا. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اوقات میں برکتیں عطا فرما، مال میں، جان میں، عزت آبرو میں، گھر بار میں، کاروبار میں، یا اللہ ہر طرف سے برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں ہو جائیں. یا اللہ اولاد کی پریشانیاں دکھ یا اللہ، بالخصوص وہ ہماری بچیاں وہ بہنیں یا اللہ جو بیچاری رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ بچے ہیں یا اللہ ان کے لیے مناسب جوڑ دیا، اللہ رشتے پیدا فرما، یا اللہ نیک گھر، نیک چھت، نیک ساتھ نصیب فرما، عزت دان، قدر دان یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ کسی کا، کسی اولاد کا دکھ والدین کو نہ دیکھنا پڑے. یا اللہ تو کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما. وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. جزاك الله خيرا.